makila na ye o tuna moi kosila yuta kubadela ba alilo bana ye moto pe mopanga ebe bisaka misala ya satana bomo inange bomba mina yesu kosila yuta na mia kosimba Ai na zinga mina makila na ye o Tuna moi kosina yuda kubatela mba Alilo bana ye moto pe mopanga Ebe bisaka misala ya satana Oh lelile lele Apa zina moya peke mo Oh kena lola pea wanase Ako kani na ye o Uema mesia Ako kisi nyoso ne kulu Ako Mbona ye unakoma mulo mbiku si na yuda